گلهای تازه، برنامه شماره 103، با عود و آواز عبدالوهاب شهیدی، سنتور فرامرز پایور، کمانچه اسخر بهاری و ضرب محمد اسماعیلی. شعرها از شهریار و بابا طاهر. شعر ترانه از میرافشار. آهنگ محلی خرم‌آبادی با مقدمه و تنظیم از فرامرز پایور. گوینده فخری نیکزاد. صدا بردار محمد جهانفر. نه وصلت دیده بودم کاشکی ای گل، نه هجرانت، که جانم در جوانی سوخت ای جانم به قربانت. تحمل گفتی و من هم که کردم سالها، اما چقدر آخر تحمل، بلکه یادت رفته پیمانت. Thank you. بلبل نغم خانم تا تو چون گل پاک دامانی. حذر از خار دامن گیر کن، دستم به دامانت. تمنای وصالم نیست، عشق من مگیر از من. به دردت خو گرفتم، نیستم در بند درمانت. وصلت دیده بودم کاشکی، نوصلت دیده بودم کاشکی ای گل نه هجران که جانم در جوانی چه بلبل نغمه خوانم تو چون گل پاک دامانی حضرت از خور دامن گیر کن دستم به دامن یا بگویم صد هزار Thank you. شنیدید گلهای تازه شماره 103 بود که با همکاری هنرمندان وزارت فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایور در ماهور اجرا شد.